नमस्कार है। आप सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। जब भी मैं अपनी विद्या आरंभ करूं, मुझे सर्वदा उस विद्या में सिद्धि प्राप्त हो। माँ सरस्वती को विद्या और कला की देवी माना जाता है। भारत में संगीतकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई ज्ञान प्राप्ति और मार्गदर्शन के लिए माँ सरस्वती का आवाहन करता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे